Malik nga ne mom mo ngi ci 7ème classe bi la bok voilà automatiquement légui yow buñ la né Imam Malik dama jël ci 1ère classe bi nga né ah non non non ça c'est pas possible kon Imam Malik du tabi'in tabi'in tabi'in la ndax gisul ben sahaba radhiyallahu lool ngay gis moy né yoyu nonu ñi ño bok classe ci classification bo moy ñom ñep ay sahaba lañ moy Talha Abu Talha ak Anas radhiyallahu anhu ñom ñep ay talibé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañu mais bimu ñewé bay waji def dara dafa ñew laaj ko Anas radhiyallahu anhu dako laaj ne ko man de li la naron mu ne ko bul changer lu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def mais asmul ahwal tamit bimu ñewé ba affaire bobu lim netali Muhammad ibn Sirin bu doon dana non netali kuma bokal classe day tax mom kotam gina yokku ci sama ko sama kot am na ño xamne non lañuy gisé ya amna buñ tuddé kenn rek ci seen place xam xam sax benen borom xam xam ñu commencé mer fi nak xolal bu fi gën tuddu kenn quoi lool moy waji mom bëggul sax ñuy tuddu ñu bax ñi ci kanam mom pour mom lepp mom la nga gis ne kon ñi bokk classe man nañuy jàng ci ñom ku nekk ñen ñi dang ci ñeneen légui loolu mo doon hadith bobu légui nak kon nak liñu dess da xamne danaka hadith yi moy li ci gina mudul li ci gina am solo yi li ci ëpp solo ci la li ci gina ëpp solo moy nak mas'ala al fiqhiyyah mas'ala fiqhiyyah légui hadith yi ñu gisoon moy hadith da hadith dañu amone ay classification moy hadith bu ñëkk bi ak bi ci téggu ñom ñoo bokkon fasl moy chapitre légui masala yoy lañu jëk gis légui dañuy jang hadith d'abord kon al hafid rahimahullah dane babul aniya na moy début bi babul aniya moy buntu ndabi mona an hudhayfah ibn al yamani radiyallahu ta'ala anhu annahu qala radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه من عن حذيفة مجدلتي حذيفة سيدنا حذيفة ابن اليمان كوكو إن شاء الله مملني مجي موي ني نيوندي الحديث بي نيو نيام لول نك لو ام سولو نك moy ne xamone dunduk ñi la fi jitu won ci l'islam dina tax yow nga xamne yow dajago tous problème bo jankontel rek xamal lañ nit ñi jankonté won na milliers ay milliers yu gina metti yoy ta taxulé nak dess ci li nekkon légui mu ne radiyallahu anhuma yalna yalla gëreum leen ñom ñaar ndax bayam tamit al-yaman sahabi la won radiyallahu anhu mu ne anna rasul anna wa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ko ndaw yalla bi sallallahu alaihi wasallam neena la tashrabu bulen nan fi aniyati dhahab ci ndabu khalis non argent non ke len tudu wa wurus or wal fiddati ak khalis wala taqulu tabulen lek fi sahafiya ci seni asiyat fa innaha lahum dakkat yoyu moy asiyat yi nga xamne khalis la wala argent lahum ñen yefeli fi dunya ci adina wala kum ta ñen la leen fi al-akhirati al-akhirah muttafaqun alayhi imam al-bukhari imam muslim rahmatullahi alayhi ma ñoko solo bi ci tag won mu ne won wa an ummi salama radiyallahu ta'ala anha annaha qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alladhi yashrabu fi ina'il fidda inma yujarjiru fi batnihi nar jahannam muttafaqun alayhi mu ne mu ngi jele ci yaay ummu salama moy hind la tudon yaay ummu salama hind la tudon momit c'est pareil dem na yoy nit ci ginnaw fem mune mom mune yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena lat allazi ki nga xamne yashrabu dayna fi ina'il fiddati ci ndabu khalis inma li am bades moy yujarjuru day gurguri di bukhbukhi fi batnihi ci bir bi nara jahannam safara jahannam moy limi nan di jallale mom fantalu gis ndegete yo safara jall xam nga moy gaay yi nga xamne dañu nan tungañ alalu jirim yi ba pare fu ganar noy rek ñu ñon ko ba pare nak japp ne ñom ñu ngi ci dara lool ñom la suñu borom ne ñom yaquluna inna ma yaquluna fi butunin naran sen bir gaay nan diiw de mom bir bi mom moy almeru ganar yi alors que moy almeru safara yi ndax mom alalu jirim yi la jël di lek ni dem dibi boudé fou dibi am wala mou koy défaral bopam wala mou koy commander alors que yoy mouné nak ki non la moy da ngay nané kaas yoy ndeké yow safara moy gourgouri ci sa biir mouné muttafaqun alayhi imam muslim ak imam al bukhari ak imam muslim ñoko solo rahmatullah alayhima légui nak hadith bob masailu fiqhiyyi pour débuter mouné né méthode bi comme niñ defone beul résumé bu ñëk ba moy né masala bu ñu jël dañuy wax ñaata avis mo ci am ñaata waxi borom xam xam rahmatullahi mo am ci masala bi comme masala moy lan comme rek bu ñu né julli farata la wala du farata lool masala la moy laaj moy questionnement légui nak farata la ñi né li ñu né la kon ñet ci wax am na ci légi nak ku nek dinañ la wax bi ak ñan ñoko wax bu ko défé ñu xam mais nak comme que dañuy résumé bi note rek lañuy indi ay dalil né sino bu dé nga indi dalil lu ñepp moy cour rek tuddul résumé day xawon ni rom défaat cour ta méthode bobu mom lañ défon ba lay wésu ci résumé babul miyahi mom lañuy agalé inshallah kon nak hadith yi moy hadith 14 ba 15 bi ñu jangale bi chapitre mo won hukmu aliyati dhahab wal fidda ahkam du lol la won voilà moy atay ndabu khalis or ak khalis bobu nak amna 12 mas'ala fiqhiyya yuñ ci gisoon 12 mas'ala yo xamne concerne na ñaari hadith yoy légi bi ci jëkone mo doon lan moy atté lek wala nan ci ndab lo xamné ndabu xaliss la wala or moy dagan nan daganul dañ ko sip wala dara newu ci mubah la moy dafa dagan rek wala lan moy atté lool mo doon mi jëk bi ci tagu moy est-ce que comme que lek ak nan la hadith bi wax est-ce que man na ko utiliser en dehors de lek ak nan kon xam nga buñ mané li da nañ ko téré ci li moy man nga né ta affaire bobu ñu mën ko utiliser ci lénen loolu ña liñ ma wax moy amna plein droit demander mais kon en dehors de ça kon dina bax wala dit kon lool moy deuxième biñu téggu nak comme que nak ñu ngi ci xam nga buntu yi ñu nekk ni day lay tayal lan buntu ñapp lay tayal moy ne il faut pas ñu perdre fil bobu moy ne buntu yi babul miya buñ nane buntu dox yi ak buntu nabi fiñ ci jëm moy mir mi yeb agaguñ fañ jëm moy ne affaire biñuy viser moy ñapp comme que ñapp nak accéguñ ci la ñapp duñ teub rek di japp moy il faut nga xam dox mi may ñapp ban façon dox la wara mëna japp ak buma amé dox mi fan la ko mëna def ngir tax am lu bax denc ko fu bon da koy yak ha am sa ñarum so bu baax sa way genn fi dem ci seun bi gis ben bol bo xamne tak na lu nek nga ñew soti ci ñar mi tanan bismillah moy so wi lay yaa moy do ko nan après lool motax nak recipient après nga xam yeen façon recipient lay def sama ndox mi buma xame na ndox mi lay japp nga gis ne kon affaire bi yeb lim lay yobbu moy nak ci buntu japp nga jëm kon nak kon troisième bi moy legui est ce man bol bo xamne bolu khalis la wala satala khalis gaay nga xamne mom buñ amé alal rek fokk ni touté permis mom pour wan ko gaay tem ñu sax satala khalis ñu kuddu or fourchette khalis yépp légui est ce lolu jappé ndox mo xamne mom ci bol yoy bolu khalis wala or la bax na am dit kon lolu moy 3ème bi 4ème bi légi boudé ndox mi dañ né légui nak man dañ ma jox ndox bo xamné ci biir loolu la nek ma wara japp numay def moy né man defuma ko ci mu ngi melni ma dem ben hotel wala ma dem keur ben way japp jot mu jox ma satalo go xamne ne man ak bi la am or la nak may man bi la am legui nan lay utiliser ndox mom te yow dañ la ko téré moy nan lay def 5ème bi legui lan moy atté ndab lo xamne dafa composer wu ci or ak khalis moy ne cette fois ci du ndab or kessé mais du ndab khalis kessé tamit moy ndab lo xamne moitié bi xeyna khalisal wala dañ ko dañ leena jaxassé légui est ce ndab lolou mom il est concerné xam nga bu doon ay affaire wu nit dañ nan métis ndabu métis kon moy ndab lo xamné ki khalis la ki or la mais ñu bolé len légui wa kay mix légui lan moy atté ndab lolou légui 6ème bi moy ana lan moy atté ndab yenen ndab yi nga xamne nak cette fois ci du or du khalis mais nak ñoo gina valeur khalis comme jama xam nga dañ may téré or khalis ndabu or khalis mais légui kon mais buma amé ndabu jama nak xam nga lolu c'est pertinent voilà moy légui yu mel non wala émeraude en ansar émeraude lañuy wax waaw kay moy ne yoyu nonou voilà pierre précieuse yoyu buma ci amé ñu ki wo mo am ci yu mel non ay nap wala yu mel non ay kuddo ki satalat ay fiñuy def ciura yek andi yek yo est ce que man na ko utiliser wala ñi def ñi tous ngele kon loolu yé benen laaj la légui bi ci tagu moy ne mais légui cause bi nek ban cause mo nek ci khalis ak or bañ térélé lan moy cause téré bi xam nga question yu melni dinañ ci ñew inshallah après buñ ci taxé lool moy kon 7ème 8ème bi légui moy goor ana lan lañ permettre ci xam nga goor day tak ki moy lool ñuy def fi alliance waaw moy bag ngeen du bag bag légui ñaata lañ ci permettre bo xamné dina mëna nek lan pa or de khalis or mo ma da nek mais ci khalis lolu moy kon 8ème 9ème bi lan motax ñu téré affaire bi xam nga lolu non masala bi mom concerné wul jigen moy jigen ñi ñom concerné wul moy na ñom man nañu tak or khalis légui goor mom lan motax ñu téré ko lol moy bi ci tegg legui 10ème bi moy ne legui comme que ay nab lañuy wax ak kuddo ki lol mais sama lal mom est ce que man na am lal bo xamné en or wala en argent xam nga yi gaay ñam ne leg ñun ñi nga xamné leg ci padiasi lañuy door ak daqé leg yi mom day niro ak ay leep sax waaju yor lalu khalis mom ko xana koku dundul ak ñun mais day am moy ne ma legi comme que legi gaay dañuy dem ay place nan man mom de toute façon formule 1 mom duma ci dem formule 1 am na toilette yi hotel formule 1 yo nga xamne toilette yi tam mu nekk ci biti quoi man 5 étoiles lay dem wala place nga xamne weekend bi rek tam nga fay 12000 euros xam nga am na jullu ñukoy def wala legui nak buñ fa fekke yu melni est ce baxna tuddum de wala sax nit ki xam nga leg mom am xaliss day betti day waji day jek rek am alal pour won nak ne ñim dekkal ne mom legui bokatul ak ñom il faut mu changer nak immobilier bu den da amone bant bi gënalona cher ay dubuto ak yoyu dalen di bayyi legui est ce man na leena def remplacer quorum dit wala khalis goor jigen nak ndax goor gi man na wax lool wala ndaw si mom ne man xor ki wu khalis la soxlo lal bo xamne man dal sama ginnaw gi dal duma ko rit ci luddul lool des ko lool man na ne lool moy bobu 11ème bi moy mbiri ni mi changer nga xamne affaire yi day changer moy adina bi yi fi def yeb day am conséquence direct ak adina bañ jëm man wa al-akhirah moy ni ñun dañuy nekk fi di def ay affaire japp ne fi lay am alors que non seulement day am conséquences ci aduna bi ñu nekk mais day am répercussions direct ak aduna bu ñu moy di bi ci teggu nan la lolu di nekk ak nim demé bi ci muju nak moy ne bu dé dañ ma téré bag bo xamné xaaliss ak wala moy lu upp bu dé bu gis nañ ci wala xaaliss no or ci goor légui man yiñ ma téré non est ce man nako jaay wala dit kon lolu moy 12ème bi légui nak kon bu ñëk bi mo doon masala bu ñëk bi lan moy atté lek wala nan ci ndab lo xamné ndabul xaaliss la wala ndabul or lolu da naka masala bobu da naka ijma na da naka la wax da naka moy kon nekku da naka moy kon jegeno moy ne imam abu hanifa rahimahullah imam malik ak imam ahmad rahmatullah alayhim ñom daño japp ne lolu dafa haram ni amul dara lo ci manal lo moy lek ak nan ci ndabul khalis wala or dafa haram ben yon mu jeex amna tamit wax ci imam shafi'i bo xamne wax joju la andal legi moy wax ju muju jim wax ndax imam shafi'i rahimahullah dafa newon bagdad iraq bim joge ci imam malik rahimahullah dem na bagdad fek fa ñom muhammad ibn al hasan al shaybani talib imam abu hanifa bob dam doon and ak mom ndax de lañ won abu yusuf ñoo ci gina siiw ak imam muhammad ibn al hasan al shaybani rahmatullah alayhi ñom ñoo nekkon talibé presque trio mazhabu hanafiyya imam abu hanifa moy seen serigne ñom ñep mais ñom ñaar ñom ñoo ci tegg won imam ash-shafi'i rahimahullah bim joge ci imam malik rahimahullah moy bi imam malik rahimahullah genné adina comme ko fa la doon jangé après dafa dem bagdad dafa dem feulé iraq daye fa ak ñom nga gis sax waxtaan ak ñom gis ak ñom ay dug ak ñom ci masara yu bari mu am fa mazhab lool nak lañ mazhabam bobu non mu amone da xamné mom lañuy tuddé imam qawl al qawl al qadim moy wax ju yagg ci mazhab imam shafi'i bo déggé ñu nane li fil qadim wala fil jadid fil qadim moy lool fil jadid nak moy ndax mom wërna fu bari dem na yaman dem na fu nek mais mujju gi dafa installé wu égypte bim installé wu égypte nak fa la génné adina fa la xabrom nek rahmatullah alayhi légui waxam yi nga xam dafa am mas'ala yu bari yo xamné japon nako day na changer légi nak ñu na fil jadid kon mazhabu imam shafi'i rahimahullah bu bes bi moy égypte légi nak ci mas'ala bi moy wax ju ñëk jëm doon wax bam né bu ñëk ba mo doon né affaire bi lék kat moy né affaire bi ni ki rek lañ téré wa da né ñom rek lañ téré fidda rek lañ téré du mom rek nak dame mom ak imam daoud az-zahiri mo imam az-zahiri tamit lolou la wax ñom dañoo japp ne mbir mi liñu téré dal moy khalis ndabu khalis lañ téré comme ko hadith bi xam nga hadith bi dañe alladhi yaqulu yashrabu alladhi yashrabu fi ina'i al-fiddati ñom ñu ne kon fidda rek lañ wax lol rek la té ñom sax dañ né affaire bi nan la tamit la xam nga yashrabu la lek bokul moy dañ né affaire bi même yiñ téré non ay nan ay or ak xaaliss ak yoy téré bi sax ci nan la ndax hadith bi nan alladhi yashrabu waxul lek mais comme que zahiri yi rahmatullah alayhim ñom dañuy xol rek di yahu hadith bi lim wax ci kaw non ah ñom ñu né comme que li la moy sen imam bi daoud rahmatullah ah kon dal nan lañ téré lulul nan mom bokku ci kon lolu moy lan kon imam shafi wax du yag ja ak li zahiri wi wax imam daoud moy ne ñom kon lek grawul lekke lan lek ci ndabul or ak khalis da graw li graw dal moy nga nan ci mais ni ci res dañ leen na nono ndax hadith yi ni yeb dañuy wone ne ak hadith bi ci kaw hadithu hudhayfa bi radhiyallahu anhu dane la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah bu len lek ci ndabu or ak khalis wala tashrabu bu len nan wala taqulu fi sihafiha kon leer ta bu len lek ci seni asiyat kon du galé na ci ta tek ci dafa am sax ben ci riwaya imam muslim rahmatullah alayhi imam ali ibn mushir bo xamne rahimahullah mom da ci bolé lan da ci bolé lek waxul rek moy imam hadithu yaay maymuna ki umu salama mi mom bolé na ci lek waxul nan rek kon ñu xamne kon affaire bi kon ñaar yeb lu moy lek ak nan lañ ci téré lu né nan rek lañ téré mais lek grawul mais yeb lañ téré légui kon deuxième bi ci tégg won mo doon lolu nak buñu xamé lolu moy ndab lañ wax moy né kon légui kuddu gi may utiliser ngir lek mu nek khalis ak or ci la bok fourchette bi ci la bok boudé man ki culture chinoise yi man moma dugg ba ma yor samay bant def ko ki or lolu dañ koy téré baguette voilà baguette kep pat baguette yoy day téré dañ koy téré kon moy lekke ko dañ koy téré ak yenen façon yo mana lek legui tamit moy xam nga lek ak nan lañ la moy robinet bi tamit ci la moy ne man manuma ñew ne damay changer sama robinet mais nak comme man dama raffiner en or la ko non en khalis comme ko or dafa metti peut-être ma jël robinet bi def ko en or wala ma dem ben cérémonie ñu may ma ñu ne serigne bi kat may nañu ko kuddu go xamne khalis la moy ne lolu nit baxul leg leg nak nga gis ko en tout cas man masna ko gis mais tant yo sax man xawma ci won dara ndax bobu man de toute façon est ce que mo ne 8 ans 9 ans ñu ne mais ci kaw nak lañ ko doon wax diw yëkati kiddu kuddu or bi or la won fam or la momay serigne bi kuddu or gi ñepp fatassu légi xam nga taw man xawma ci dara moy ni yémi na ko ñëp rek ah ko du or mom est ce que sax du jour bob la doore gis or mais ñu wané ko muy melax ni am nga lampe yi ne ci ray non bu waji bu ko yëngele mais da lool lay wané tamit momit kuddu yoy ci la robinet ci la mais tamit yoy moy plate assiette en tout cas lepp lo xamné dañ ko utiliser ci yoy dañ koy téré légi mu dess est-ce que moy deuxième question deuxième masala bi est-ce que légui man nañu utiliser khalis ak or ci lo xamné du lek ak nan ci yenen khalis ak or comme que lek bi mom wax nañ ak li jëm ci yoy légui est-ce que man nañ ko utiliser ci lenen bu wa ba dañ nan la hanafiya yak malikiya yak shafi'i yak hanabil arabilay rahmatullah alayhim ñom dañ na dafa haram ndax hadith bi hadithu hudhayfa bi ak bi ci teb ñom dañu ne affaire bi dafa haram lool moy wax bu ñeek bi ci teggu imam daoud ne dedet loolu mom haramul moy na affaire bi haramul kom kom mom moy ne ñom da ngay xam sen raisonnement na hanat ha ki zahiri bo xame sen raisonnement rek surtout bu day hadith yi ñom daño japp ne bi mo ci wër ñom bobu lañuy doxé lim wax ci kaw ak lu meene ñew dañ nan hadith bi li la bu day amul alcorane ak yenen yi wone ne du lool kon ñom dañu ne kon affaire bi man bogo utiliser en dehors de lek ak nan ndax lek moy ne xam nga ñom dañ non sax lek grawul nan rek la legi ñom ñone affaire bi ñom loolu lek ak nan man nga utiliser khalis ak or legi nga gis imam shawkani rahimahullah ak imam as-sanani ñom ñu def ki imam shawkani dafa sharaki ñu tuddu muntaqal akhbar bu imam ibn taymiyah imam al-majdum al-majdum ibn taymiyah imam ibn taymiyah bi hanabila bob rahmatullah alayhi dako sharah ci naylul awtar mom dafa jappale daawud ni waw défendre ko bu baax ne lim wax lool imam as-sanani tamit ci bimi shara bulughul maram rahimahullah momi dafa japp ne lolou mais li ñu lay wax moy jumhur sax ñom presque moy ñepp en dor ni ñom dañ ne affaire bi dafa haram na hadisi ñaari hadisi moy nak dafa leer ñaari hadisi lan la wax xam nga lek la wax gaay ñele dañ ne lolou kon nan bi comme ni daoud waxon de zahiré nan lañ wax ñom ñu ne non affaire bi hadith yi dafa leer ta hadith yi lan motax mo ne lek ak nan dadi mom lañ upp luñ koy utiliser motax ndax mir mi l'islam tamit manul buy téré wala di wax sew sew bu nek mu tuddu ko ci mbir moy ne man buma lené wajo xamantene ni mom day fréquenter benn boy bo xamné bëgguma muy fréquenter ak mom comme benn boy bo xamné ñom xam nañ né ñom ñepp décoré lañ dëkk ci dëkk dal auto tafu braqué bank légui yow mané boy bi comme ko xamna né kenn ki mom mom lay andal mané ko yow ki mom buy andal mom buma la gisseti nga andal mom mais ce lol day tekki né mom bu andul ki amna droit andak keneen ku melni mom ndax lan ndax ki la ëpp lu muy andal buma ko waxé mom mo ci wara xamné ñeneen ñi melni mom ñeppayam légi tamit affaire bi lool la motax ñom ñu né jumhur né mafhumul ghalib bi motax ndax comme ko mom lañ ëpp xam nga mafahim yi mom gisoon nañu ko feulé ci début gis mafhum yeek yoy gisoon nañu bokku na ci mafhumul ghalib mafhumul ghalib ndax mafhum moy bu nga wax ben mbir man ma dégg limay dégg ci ginnaw moy man waxuma lima wax mom lañ nane mantu buma né ali gennal xam nga ali gennal mom moy leer lool la wax mais legui ibrahim mom man na ci degge ne ah comme que ali la wax kon moy man da wax ma to mais est ce que man lool la wax moy waxuma ko mais moko ci degge legui lool moy mafhum moy ne waji day wax man nak limay degge lima dafa am nak ñaari mafhum mafhumul mukhalafa ak muwafaqa mafhum bo xamne man buma ko degge day jëm day correspondre day va a ci lima wax fofu la jëm par exemple buma né yow mom gis nga xol sama direction rek boko défé yow di nga am problème yow xol fi ma tok ni ma nga xol ba nga xol côté bi rek dama ma légui imaginer lolu est ce waji dina ne legui lima ci degge moy kon man damay bagn kokou lim ci wara degge moy ki day bagn kon mu ñew ba ci kanama yow kom ko dañe feeli nga nek mu ne la buma xola yow ya ci wara degge ne beggul nga ñew diko ñuxu ki nan la buma xol nga nek feele est ce kok yow ya ci wara degge pourtant waxu la bul ñew sama kanama mais ya ko ci degge lool mafhumul muwafaqa la moy dafa day dem